بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تعالى عن قطب العارفين وخلفائه المهتدين وأهل طريقته الفائزين كدبو تي كاتن يالا اك خيولم اك نيمبلوم غو ياتو جيخالور نانو معنى يغا خامتاني موم لا سورة الفاتحة لامبو وون ليغا خامتاني موم مو عقيدة اهل السنة والجماعة تير ييغا خامتاني نك نيوم ني واخ في اهل عقيدة اهل السنة والجماعة باري نان باري نانيو تروب bok na ci gëna siwté gën ci matalé moy aqidat tahawiyya bo imam abu ja'far al-warraq at-tahawi rahimahullahu ta'ala bi rahmatihi wasa mom ci salaf yi sax fofu la bokon non mom ci ñi ñëk trois premières générations ñoo lañ wax salaf parce que leg leg amna comme kérok li lima dal ak seyul sax ma ngi doon wax na imam al-bukhari rahimahullah ta'ala dafa wax ci sahihah me bimu ci tafsir bi kitab tafsir nan kullu shay'in halikun illa wajha muna ay illa mulkahu manam lepp day sanku day jeex ba mu dess wajhahu imam al-bukhari ne nguuram lay tek e bu mané nak legui te pourtant mom salaf la muné ma kon imam al-bukhari est ce kon bokul ci ahlus sunnati wal jamaa maniko la ilaha illallah imam al-bukhari su bokul ci ahlus sunnati wal jamaa moy ahlus sunnati wal jamaa ken bokku ci rahimahullah li manam salaf moy trois premières générations lolo tax ni len do wax as-salaf ñi ci dess ñu ñew sen ginnaw te top sen yoon al-khalaf lañ len di wax amma nak groupe bi nga xamantene mom moy groupe wahhabi di ñom ñoo tuddé seen bop as-salafiyya ñu as-salafiyya né dañuy top yoonu salaf yu ñëkki manam da intisabu ila salaf salih né dañuy askanon seen bop ci salaf salih té askanon té gogu ñu askanale seen bop ci salaf salih manam moy trois premières générations radhiyallahu anhum koku askanon té gogu baaxul parce que tout simplement ñi nga xamantene ño leen doon jokalé ci salafu salé ñoñu lañ wax né liñu japp baaxul kon loolu moy ñoom liñu japp ñoom ño japp lu baaxul lool ben la ñaarël bi moy mënuñu né ñoom ñoñu lañ parce que de toute façon ñoñu ab génération la bu jall mënuñu né ñoom ñoñu lañ waaw té de toute façon ñoom la base qui va ak mettre l'ombre patte wax de toute façon kon ñooñu kon génération yoy ay génération lañ yo xamantene dañoo jall du manam du mazhab buñu am ñoom salaf salih du mazhab am génération la lool lu mata bayyi xel la kon manam imam at-tahawi kon rahmahullah ci salaf yi la bokkon amna tamit yeneen téré yo xamantene comme jawharatu tawhid bu imam al-laqani ak sharh bi nga xamne mom la imam al-bajuri def rahmalahu bok na ci matn ibn ashir ci njalben gi mom amna aqida bu mu ci def mu deppok aqida ahlus sunnati wal jamaa imam ibn abi zayd al-qayrawani rahmalahu ta'ala salam tamit def na ci aqida ahlus sunnati wal jamaa tamit ci kanam sauf que dafa am expression yu déssé lèr yo xamanténi nim ko waxé dafa déssé lèr té ci njalbeen gi yo xamanténi borom xoxoy ñoom biñ koy xaar rahmatullah alayhim léral nañ maana yoy ala kulli halin bi nga xamanténi tamit bokku na ci tamit téré yoy moy qawaidul aqaid bo imam al-ghazali rahimahullah wa buntu bi nga xamantene nak mom lañ ci gis te mom moy li risala la ci mom ab risala manam ab risala dañ koy wax benn téré bu nit bind nga xamne benn masala la ci traité wala quelque masala rek lool mom moy dañ koy tuddé risala wa bu ko defé mais daf ko dugalat ci benen téréem bu tuddu ihya ulumuddin bolé ko ci mbolém mbolém téré téré bobu nak mi ngi tambalé won manam dañu gis né légui la ci suñu xel dem d'ailleurs comme que ni jang nañ téré bobu manam bamu jeex alhamdullilah donté doxu ñu wonu juk jang sourate fatiha ñu taxo lu juk waye suñu borom subhanahu wa ta'ala daf ñu doppalé mais jangala nañ téré bobu manam tarti manam bamu jeex sauf introduction bi fi muy waxe mom imam al-ghazali fa naqulu billahi tawfiq alhamdulillahi al-mubdi al-mu'id al-fa'al lima yurid manam mën nako wax ci wolof tamit directement bu ko defé wa manam dañi alhamdulillah manam mbolam xal sante yi aji sax la ñeul bur yalla bi nga xamantene mom moy ki tambali minde fi ci bindu len mo len tamit mo len di indi wat manam moy indi wat tamit yi baamu wat moy aji jëf akor luko sopp mom moy borom arsh gu tedd bi moy borom doole gu targi mom moy ki nga xamantene mom moy aji jinde ñi nga xamne ñom ñoy tanne fam yi nga xamne mom la tan ci minde fam ci jaamam yi tegg len ci yoon bu jubbi ba ba tegg len tamit ci soobu way bu medd bi mom moy ki nga xamantene suñu borom subhanahu wa ta'ala moy ki nga xamantene mom moy xewale ci jaamam yoy ginnaw bi ñu sédé né manam ak wétalam manam mu xewale len tamit ci ñu am pass pass bo xamantene manam da fay ar seru pass pass wolif lendemay yi manam siki saka yi ak dengi dengi manam ñom seen pass pass yalla dañ ko aral ba duñu dengi dengi duñu siki saka yalla nañ ci yalla bolé mom moy ki nga xamantene mom mo len soobale han ci top yonent yalla bi sallallahu alayhi wasallam bi nga xamne moy ki yalla bel manam dako tan ci bir tané fi ba nopi tamit ñu manam top ay jeexitali jeexitalam ak jeexitali andandom yi nga xamne ñom ñoy ñu teddina nga xamantene suñu borom mo len teddal ci teral mo len teral ci jappandal len ak tamit meddal len seeni wax ak seeni jëf ba pare mom suñu borom subhanahu wa ta'ala mom mo feen ci ñom manam mo manifesté wu ci jëmmam ji ak ci jëfëm yi ci rafetal han ay melom yi nga xamantene kenn duko matal kenn duko pek ludul te kenn duko xam itam non seulement kenn duko pek waye kenn duko xam ludul ko xamantene dafa sanni ak nopam manam al-qasama wa huwa dafa sanni ak deg degam han ba pare nek ko xamne day tewlu day manam koku mom moko manam ko xamantene dal day parena pour meuna nangu xam xam kon suñu borom subhanahu wa ta'ala tamen mom mo len xamal manam ni ngui koy sante batay mom mi nga xamne mom mo len xamal bopam han ne jëmmam ji kenn la te amul dara luko bokale manam chapaatu li la te amul luko kem manam ak ngeunk la ko xamne manam ñepp ko soxla te soxla wul kenn té amul kenn ko xamantene day taxaw fele di nga ay waxam diko contrarier niki nonu manam dafa wét han té amul dend té mom kenn rek la té manam dafa jitu té amul njalbeen niki nonu dafa pré-éternel manam musul denc am té amul fumu tambalé niki nonu day wéy ak nekkam day wéy té du am fumu dafa du am muccu amul muccu niki nonu dafa sax te do am daytal fumu jexé niki nonu mom moy ki nga xamantene mom mo taxaw bokkum te taxaw minde fi te lolu du dox waaw du dox mom amul fumu dox ñu jek nan rupture amna discontinuité amna lolu yalla amuko niki nonu dafa sax mom suñu borom subhanahu wa ta'ala te du am manam fuñu jek dañ li amatul musul deñ di am te du deñ tamit musul deñ te du deñ di melo ci melo yu magga yi nga xam dafa upp xalu minde fi ah niki nonu kenn du atté waral ko manam kenn du atté ci kawam mais mom moy atté ñepp te kenn du atté tamit ci mom nan ko nan yalla jeexna wala bok da fay patch ko manam da fay am ay partition manam da ko composé wu dedet han voilà niki nonu duñ ne tamit te lolu abadan lay am wa teet duñ ne tamit delem fi la yamon waye li fi nek moy huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin wa bi kulli shay'in alim kam niko alquran waxe mom moy nga xamne moy njalbeen bi han al awwal wal akhir moy ku mujjig wal zahir moy ki feñ manam wal batin moy ki nga xamne dafa neub mom wa bi kulli shay'in alim suñu borom xana fa la xamne lepp manam yenenti sallallahu alayhi wasallam bimu ko firé daf ni manam ndax firi ndax al awwal al akhir dañ yow yalla daf ni yenenti sallallahu alayhi wasallam antal awwalu fa laysa qablaka shay yow yalla yow yaay ku njaal yow yaay njaal ben gi yaay ku fi yaay ku jekk gi te amul dara lula jitu wal akhiru wa antal akhiru yow yaay ci mujjé yenenti sallallahu alayhi wasallam manam fi lay ma wax imam al-ghazali waxe manam hadith yenenti sallallahu alayhi wasallam man ma koy netal wa ngir leral wax imam al-ghazali rahmalahu ak ay manam yenenti sallallahu alayhi wasallam yow yaay ci mujjou té amul dara lulay han lu ñow sa ginnaw yow yaay az-zahir manam yow yaay ci feñ té amul dara manam ndax zahir da fay téki ñet da fay téké manana yu bari bokku na ci comme niñ ko waxe won benn bëss ci daara manam zahir manam day téki ki nga xamantene mom mo note mo dominer mo man ñepp ndax comme ni alquran di wax nan fa asbahu zahirin du manam ñu mujjé doon ñu note fa ayyadna alladheena amanu ala aduwwihim manam yalla ne dañu jappale ñu gëmul ci seen kaw noon fa asbahu ñu mujjé doon zahirina di ñu note manam di ñu dominer di ñu gagné kon zahir lay tekki lool kon manana bop buñ ne kon yalla zahir la mat day tekki lool zahir day tekki nga xamantene tamit dafa feñ de telle sorte que kenn mënul wax ne yalla amul parce que tout simplement boko bëggé démontrer sax da ngay jëma def politique de l'autruche manam di seug di baña gis réalité mais yalla amna mom dafa feñ manam ndax yalla lo gis rek comme han wa kullu ayati wa kullu shay'in fihi ayatun tadullu ala annahu wahid lepp ndep mbir bo xamantene da ngoy gis da ngay manam day tektale dafa am mandar ga buy tektale ci lola ne suñu borom subhanahu wa ta'ala mom kenn la mais amna té lolu motax imam manam kon lolou day woné manam bat zahir bi buñ ko waxé tamit lolou la benen bat manam bi meuna tékki nak moy bi yenenbi sallallahu alayhi wasallam wax ni anta zahir manam yow ya fiti kaw lepp fa lay sa du naka non wa anta zahir fa lay sa ko ko sa amul dara lu fiti kaw lu nek ci sa kaw amma wa antal mo ne ko wa antal batin yow ya ci neubu ki tamit batin boku tamit dafa may firi manam batim bu ñëk bi manam moy yalla dafa neubatu de telle sorte que kenn du xam ko kenn xam ko réellement nit ñi xam nañ ko mais mënuñu ko xam ba xam ko réellement manam moy dafa neubatu voilà manam dafa nekk ci biir manam dafa biiru voilà nit ñi nonu tamit kon suñu borom xalnu wa taala tamit manam mom moy batim manam ndax li ki bi wax li yenen ci sallallahu alayhi wasallam wax fi moy fa antal batil fa laysa dunaka shay yow yaay batil motax dara amul lu fete souf lolou motax ci expression bi manam ay bi ak firi bi yenen ci sallallahu alayhi wasallam firi ci lo wa ahlus sunnati wal jamaa jele ni suñu borom subhanahu wa ta'ala nekul ci place nekul ci temps parce que bu fekente ne mom fi mu tambale amul fu mu tambale moy ki jitu amul fu mu tambale ha té dar jitu ko amul fu muy jexé itam lool moy am nek amul temps bi kiwu ko régiru ko légui nak amma mom moy zahir bek batim bi ni ko yenn salam firé moy comme di imam al-bayhaqi wax ci téré bo asma wa sifat mune wa ahlus sunnati wal jamaa ci a exactement ci ay bi ak ci hadith bi lañ sukkandiko pour wax né yalla amul place yalla nekul ci place manam existé na mais nekul ci place té lu koy wone moy lan ko xamantene dara fété wu ko kaw té dara fété wu ko suuf moy nekul fenn parce que bo nekké fenn fokk mu am lu fété kaw mbaa lu fété suuf wala bok ñaar jëf ah kon walillahi alhamdu wal minna suñu borom subhanahu wa ta'ala kon xéewal nañu ñu jang ko ba paré suñu borom subhanahu wa ta'ala yéngé wal nañu ñu jang ko jaaré ko ci suratul fatiha suñu borom subhanahu wa ta'ala xéewal nañu itam encore plus benen xewal ci kaw lolou moy ñu jang ko ci suratul manam jaara ko ci suratul fatiha ak manam genné ci résumé parce que en fait comme ni la ko waxon manam téré buñ doon bind la bon ancien omar mom xamna ko bax téré la buñ doon bind pour manam genné ci masala yi nga xamné mo nek ci suratul fatiha ci manam masala aqida yi masala paspasi masala tawhid té lolu li mo nékon manam parti bi mo nékon introduction bi voilà légui nak par contre li moy manam inshallah taala buñu yéggalé téré bi dañ ko yéggalé ci manam mbolé masala bu aqida musa am manam téré aqida yi masala buñu indi surtout yi nga xamanténi ñoo gëna actuel manam yi nga xamné dañuy raddu wahhabidi ak yi nga xamné dañuy saxal manam di raddu tamit shi'a parce que ñom ñoo fi gëna def ci comme nitu bida ak yeneen ak batini yi comme batini yi ñi nga xamantene ñom masalan imaginer ko nan la zahir moy cela veut dire que lo gis rek yalla la ya subhanallah lolou xana moy sanku tek alkade nan wa man yalla la ki yalla lolou moy ak wax dak lu wujur yu mel non nan fi yalla rek ka fi ne tout ça te lolou du deug sourate fatiha daf ko dello parce que le fait que suñu borom xana taal ne rabbul alamin moy borom minde fi mo lay wone yalla ak minde fi dañu wuté le simple fait que tamit mu pluriel al alamuna ta waxul alam manam aduna mo lay wone monde li ñi wuté dañu wuté ñom benn ci ñom du morom benen de té loolu yépp manam minde fi kenn ci ñom du morom kenen té loolu zahir la manam lo xamantene ñun ñepp reconnaître ku nekk xamna ni man ak yow ak ci duñu benn kenn ku ci nekk kenn nga ko wuté ku distinct ko xamantene wa dégg loolu ñun ñi loolu ñepp xam nañ ko amma di wax nan ki yalla la ke yalla lolou kufrun bawah mukhrijun anil milla lolou lañ wax manam kefer gu leer nañ la go xamantene day genni nit ci l'islam lolou lu mata bay xel la amma di jay batin di jay ay affaireu batin ba di dugg ci musiba bo xamantene moy dalay yobbu safara nga tax fa abadan do ma sa jégué yalla suñu borom subhanahu wa ta'ala da ngay wone ne da nga jégué yalla motax ngay wax lolou mais du deug parce que tout simplement kenn ku ci nek ba pare nan la ko sootu fatiha tontu waté ci benen bi moy le fait que mu nan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in yalla yow rek lañu jaamu te yow rek lañu sakku nimbal mo lay wone amna kuy jaamu ak kuy kuñu jaamu moy wone amna kuy sakku nimbal ak kiñ koy sakku yoy yep day tektel ni han motax dal ihdinas siratal mustaqim ñaan gog sa wax ko buñ ko wax ihdinas siratal mustaqim siratal ladina an'amta 'alayhim ghayril maghdubi 'alayhim waladdallin fof lek nak ñi wax yoy xamnu dara do ci gis alam manam borom xam xam dedet abadan do ko ci gis waaw kon ala kulli hal li nga xamantene manam teeru bobu inshallah taala buñu yalla dimbalé yalla ñu yalla jappal buñu yeggalé ko inshallah manam mbaram danaka apa masala yi jëm ci aqida ak manam yaatal gek yépp inshallah dinañ ko ci jël benn par benn niñ ko bëgg défé moy dañuy tambalé ci a'udhu billahi minash shaitani rajim jaar ci ben fofu nak wala ba après bismillahir rahmanir rahim manam ba wala dalina dal ba wala dalina lepp manam lo xamantene mas'ala la bu aqida bu mus bo xamantene gaay ñu koy wax ci seen téré yi yu téré yi inshallah dinañ ko ci jël yaakal ko ci anam gi nga xamantene day doy seuk wulif keneen wulif leneen benen mas'ala manam wulif keneen jaarat inshallah taala yalla ci yalla jappal kon waye téré bi kon manam téré imam al-ghazali mo qawaidul aqaid bi ni suñu borom subhanahu wa ta'ala kon xéewale nañu tamit batay ñu jang ko kon fi jang giñ ko jang nak comme ni nga xamné non la nekké suñu manam suñu bëgg tout temps manam suñu jangé ben téré ba paré dañ koy manam dañ koy riwaya manam dañ koy solo ci asanidi manam ci Allah la go xamantene day yegg ba ci borom téré bi inshallah kon té kon téré bi amna benen précision bu may def moy alhamdoulillah suñu borom subhanahu wa ta'ala wërsegal nañu ba am nañ ay ijazat yo xamantene ci ay sëriñ lañ ko ci sëriñu borom xoxam jamono ji waye buñuy solo ñun ci kenn rek lañuy solo moy khadimul hadith al-faqih al-allama cheikh ahmad ibn ad-darwish hafizahullah ta'ala ndax mom manam mom ci mom lañu jang nañ ci mom muwatta manam le fait que ñu jangé ci mom muwatta bu imam malik rahimahullah lolu motax mais sino am nañ mënon nañ ko solo ci yoonu yusuf ar-rifa'i rahimahullah cheikh yusuf ar-rifa'i wala tout simplement cheikh al-allama ali al-juma manam bu misra moy ki bi moy mufti bi wala ala kulli hal mais dañuy tam di def buñu solo ci hadith wala te ki ñu jaare ci cheikh manam ci cheikh ahmad ibn hussein ibn kamil darwish hafizahullah ta'ala kon mom ko jele ci sangam cheikh hafiz abdullah ibn muhammad ibn siddiq al-ghumari ak cheikh abdullah at-talidi ñom ñaar ñepp ñu jëlé ko ci sen sëriñ cheikh ahmad ibn siddiq al-ghumari rahimahullah mom mu jëlé ko ci al-husayn ibn ali al-ma'mari as-sanani mom mu jëlé ko ci isma'il ibn muhammad ibn abdul karim al-kibsi mom mu jëlé ko ci cheikh muhammad ibn ali al-shawkani rahimahullah manam imam ash-shawkan non la tuddu imam ash-shawkan muhammad la tuddu muhammad comme comme parce que en fait ñom wa yaman dañuy faral di tuddu muhammad dañuy faral di tuddu muhammad manam duñu ben nak comme par exemple ñun ni ñuy waxe mourou ak mamadou amadou yoyu xam nga ahmad la ahmad moy moy amadou mamadou mourou voilà xolal cheikh na tidiane da dalan papam ñu ngi tuddu mahammad mahammad wa ahmad ibn mahammad la du mohammed de wa mahammad la wa voilà parce que ñom yoyu dañ koy changer dañ dan faral di tuddu mahammad voilà voilà deng kon imam ash-shawkani kon rahimahullahu ta'ala mom mi ngi jele tere bi mi ngi solo ci serigne bi ñuy wax Suleyman ara mo ko ko da bu bañ wax erreur wa kon mu jël wala ci Seyd Suleyman ibn Yahya ibn Umar al-Ahdal mu jël ko ci Ahmad ibn Muhammad al-Ahdal mu jël ko ci Ahmad ibn Muhammad an-Nakhli mu jël ko ci Muhammad ibn Ala'uddin al-Babuli Muhammad ibn Ala'uddin al-Babuli kon ci mom la ko jël Imam al-Muhammad ibn Ala'uddin al-Babuli bob mom moko jël ci Suleyman ibn Abd al-Da'im mu jël ko ci an-Najm Muhammad ibn Ahmad al-Ghiti mu jël ko al-Amin ci al-Amin Muhammad ibn Ahmad ibn Isa an-Najjar mu jël ko ci Sheikh Jalaluddin ibn al-Mulaqin moy mel ni ibn al-Mulaqin ben borom Badrul Munir mu jël ko ci Abu Ishaq Ibrahim ibn Ahmad at-Tanuhi mu jël ko Sulayman ibn Hamza mu jël ko ci Omar ad-Dinuri mu jël ko ci Abdul Haq Abdul Khaliq ابن احمد ابن عبد القادر ابن يوسف مجره في امام الغزالي بروم تيري هذا عام وا نيكي نونو تاميت امنا بنين يون بو خامتيني ميغي جاري كي بو جيغي تي عبد الله بن صديق الخماري كون مجره كو تي ابو النضر اك كمال الدين ابن ابي المحاسن محمد ابن خليل القاوقجي mom ñom ñaar ñoko jëlé ci seen papa deng wa moy khalil al-qawqiji mom moko jëlé ci abid as-sindi abid as-sindi mom moko jëlé ci al-allamah yusuf al-misjaji mu jëlé ko ci papaam cheikh mohammed ibn ala al-misjaji mu jëlé ko ci الشيخ عبد الله ابن سالم البصري مجلوك محمد ابن علاء الدين البابولي بن دون وخصانك كوك موكو جو سليمان ابن عبد الدائم البابولي كوم نينكو وخي مجلوك النجم ابن محمد ابن احمد ابن عمين المحمد ابن احمد ابن عيسى مجلوك الشيخ جلال الدين ابن ابي اسحاق ابراهيم ابن احمد التنوخي مجلوك سليمان ابن حمزة مجلوك عمر ابن كرم الدينوري moy bindo wax sank mu jël ko Abdul Khaliq ibn Ahmad ibn Abd al-Qadir ibn Yusuf mu jël ko ci Imam Ghazali tam batay niki non Cheikh Muhammad ibn Ala al-Din al-Babuli solo nako ci Cheikh Ahmad As-Sanhuri al-Maliki mu jël ko ci Shihab Ahmad ibn Hajar al-Makki moy kan ibn Hajar al-Haythami al-Hafiz ibn Hajar al-Haythami voilà mom moko jël ci Cheikh Zakaria al-Ansari mu jele ko ci al hafiz ibn hajar al asqalani mu jele ko ci ibn ishaq at tanwihi mu jaar ci talale bi mu jaarum sank ba ci imam al ghazali niki non al hafiz ibn hajar al asqalani batay solo nako jele ko ci abul hasan ali ibn abul majd mu jele ko ci sulayman ibn hamza mu jele ko ci muhammad ibn ammat al harrani mu jele ko ci abu sa'd abdul karim ibn muhammad as sam'ani mu jele ko ci muhammad ibn sabit ibn isma'il an-nahr mari momu jele ko ci imam al-ghazali batay niki nonu al-hafiz ibn hajar del nako ci abu hayyan ibn muhammad ibn hayyan ibn abi hayyan mu jele ko ci papam abu hayyan al-andalusi borom tere biñ wax bahrul muhajj tafsir bob wa kan mu jele ko ci abu ali ibn abi al-ahwas mu jele ko ci abul qasim ahmad ibn amr al-khazraji mu jele ko ci al-qadi abu bakr ibn muhammad ibn abdullah ibn al-arabi moy al-qadi ibn moy al qadi abubakar ibn al arabi borom ahkamu alquran ak alqabas moy ci ki muwatta bi sharh muwatta mon ibnu arabi bu siw bobu rek ci tafsir alquran mom moko jele ci serignum imam alghazali hein voilà amna yenen asanid yu ci am hein waye dañuy doylo ci lolu insha allah taala ñi ngi ñaan suñu borom subhanahu wa ta'ala mu gëreum ñun ñu rabbiyallahu anhum wa niki nonu kon ñi ngi ñaan suñu borom subhanahu wa ta'ala mu jaarale ci yoonu borom xoxam yi wa rahmatullahi alayhim ajma'in kon suñu borom subhanahu wa ta'ala manam daf ñu dof ñu jangal waaw manam xam xam bi nga xamantene mom moy xam xam l'islam bi li nga xamantene mom lañ ci mëna diglé moy li imam al-hafiz ibn hajar rahimahullahu ta'ala wax bimi sharh a hadith bobu yeen ci sallallahu alayhi wasallam nan wax nan inna allah la hadith abdullah ibn akil amr ibn al-as wax radhiyallahu mune yeen ci sallallahu alayhi wasallam dafa wax ne ان الله لا ينتزع العلم انتزاعا من قلوب العلماء انما ينتزع بانتزاع العلماء حتى اذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤساء جهالا فافتوا الناس فاضلوا واضلوا مانام من ينتي صلى الله عليه وسلم ني يالا سن بروم سبحانه وتعالى دو جيلي موك خم خم بي manam du njek jek bu ñëw la xam xam day jek jek yëgëti ko tekki wul ne day ñëw rek ci dëndu nit ñi fekk xam xam nekk ci ñoom mu jël ko yëgëti ko yéne ya suñu borom subhanahu wa ta'ala deplol xam nga nu muy def day jël borom xoxam yi ben rek ba nit ñi nak déssetu ñu loolu ay ño xamantene ay njit lañu jël han di leen conférence lo di leen colloque lo di leen wo ci forum yi